چه پروانچو وچو للمو در رحمت رخ کی باران شم چه دغرونو پر سرونو هر یو بل زما جانان شم دملالی زبا وائی هر بل بل رات افغان شم دغا طولو غوطی واکلن تیل پاکی دعان شم راشراش پسر لائن پسر لائن راشا راشا پسر لیا پسر لیا راشا راشا چی پروان چو للمو در رحمت رخ کی باران شم چی دغرونو پر سرونو هر یو بل زما جانان شم دملالی زبا وائی هر بل بل رات افغان شم دغا طولو غوطی واکلن تیل پاکی دعان شم راشا راشا پسر لیا پسر لیا راشا راشا پسر لیا پسر لیا راشا راشا راشا زلونا مجارو کلن لگر دولو لغو باران دسالو اگمی خوری کلن سنی سنو وحانی گارن دبیلتن پر کندوانو تیرا وادا می نیلارن پش پیلی دم محبت کی دجوندون مستان نواشا راشا راشا پسر لیا پسر لیا راشا راشا راشا راشا پسر لیا پسر لیا راشا راشا چی پر وچو وچو للمو در رحمت رخ کی باران شی چی دغرونو پر سرونو هر یو بل زما جانان شی دملالی زبا وائی هر بل بل رات افغان شی دغا طولو غوطی واکلن تیل پاکی دعا شا راشا راشا پسر لیا پسر لیا راشا راشا راشا راشا پسر لیا پسر لیا راشا راشا ترین سوی دیس پر لیا پبو مونو کتابونا ما شمانو تامی والم دبونو نو کتابونا را دا سولی او دا امن دا پکونو کتابونا دا تیارو پر تورا دلن درنا علی باشم دا تیارو پر تورا دلن درنا علی باشم راشا راشا پسر لیا پسر لیا راشا راشا راشا راشا پسر لیا پسر لیا راشا راشا الیف اور پکلی بلو بیپو بام خطا لی گولو گول زمان دا کلی زوانو پروخ تیا گول دا اور بلو ور پسی پا اوخ کو پس رو بی لولون غزلو ور پسی پا اوخ کو پس رو بی لولون غزلو دا شهید رو می دروالی دا یتیم پخلا مسکاشا دا شهید رو می دروالی دا یتیم پخلا مسکاشا راشا راشا پسر لیا پسر لیا راشا راشا راشا راشا پسر لیا پسر لیا راشا راشا چی پر وچو وچو للمو دا رحمت رخ کی باران چی دغرونو پر سرونو هر یو گل زما جانان شی دملالی زبا وائی هر بل بل رات افغان شی دغا طولو غوطی واکلن تیل پاکی دعا شا راشا راشا پسر لیا پسر لیا راشا راشا راشا راشا پسر لیا پسر لیا راشا راشا مونږ د اوس پنی اغزو کې یبل فکې کاو مزلیم راشندلې الوتکو زمون سترګو ته خزلیم د مران مودې تر منځ کا فاصلې دې غزیدلې دغه ټول کړه در ټولې د وسال خوږه دنیا شان دغه ټول کړه در ټولې د وسال خوږه دنیا شان راشراش په سر لایان پسندایا راشراش راشراش په سر لایان پسندایا راشراش لګ د زنا پوستر ګول والا د شهید په کفن وینا د وطن مولو یا مردا د وطن مودتن وینا پم کوا چې خرسان کړي پر اخو د چمن وینا پم کوا چې خرسان کړي پر اخو د چمن وینا په تشنو غنم راوړم په هوا ش په هوا ش شنو غنم راوړم په هوا ش په هوا ش راش راش په سر لایا په سر لایا راش راش راش راش په سر لایا په سر لایا راش راش دا وطن جنت جنت کړه دا چې نن ګندر ګندر دی نن کوران دی کوي جال دی بختور دی بختور دی دا وطن جنت جنت کړه دا چې نن ګندر ګندر دی نن کوران دی کوي جال دی بختور دی بختور دی دا د بورې مورټی کرای دی دا زمړې لار سادر دی پسلگی پوری یعنی سا دس پگمئی دش پی سوماشا پسلگی پوری یعنی سا دس پگمئی دش پی سوماشا راشا راشا پسر لایا پسر لایا راشا راشا راشا راشا پسر لایا پسر لایا راشا راشا چی پر وچو وچو للمو در رحمت رخی باران شنگ چې د غرونو پر سرونو هر یو بل زما جانان شي د ملالې ژبه وایي هر بل راته افغان شي دغه ټولو غوټۍ واکړه ته یې له پاکې دعا شه راشه راشه په سر لایا په سر لایا راشه راشه راشه راشه په سر لایا په سر لایا راشه راشه په هوا کې چې د ځانو مست مست قلقلی وي چې جنگي جازونه ناوي نهي بم نهي شغلی وي چې مجنون وي امن امن سوله سوله چې لیلا وي دا جهان وي مینا بس د مینې تمنا شا دا جهان وي مینا بس د مینې تمنا شا راشا راشا پوسر لایا پوسر لایا راشا راشا چی زمان پر دنگو غرونا مردادم وزاری وکڑی پر دبارو کی لالونا دخولا خبری وکڑی چی پا اوخ پوسی دا امان شن خالی سندری وکڑی چی پا اوخ پوسی دا امان شن خالی سندری وکڑی یو کاروان دا جوان روان کلا پا بنگلو ما تا چوفی آشان یو کاروان دا جوان روان کلا پا بنگلو ما تا چوفی آشان راشا راشا پوسر لایا پوسر لایا راشا راشا راشا راشا پوسر لایا پوسر لایا راشا راشا چی پا وچو وچو للمو دا رحمت رخی باران شک چې د غرونو پر سرونو هر یو بل زما جانان شي د ملالې ژبه وایي هر بل بل راته افغان شي دغه ټولو غوټۍ واکړه ته یې له پاکې دعا شه دغه ټولو غوټۍ واکړه